ما به سوی من از زیر زمین سرد خلق تعبید بعث حرخ کو نام و نشان توهم و انواهی و خاص تبهر برپایی و خواب تحمل همهامی و حاد تعقل اقصای شاه از درون من بنگر آدم از زمق وجودم لمس کن از حرف بر لب درک کن از جهل عاقل دوش کن یک راز حبس در جام یک جام حبس در ما عالم به روی کسب ناطق به روی فس جاهد به روی غیب فاسد به روی نه از عقل چند مرتبه بالاتر بردامان و کردانن غلاما خاکند و من آکنده هوش ماهر لوش سرفکنده تر ببینم حتی یه عالم هستی مجهول اوش از قول من به او بگو به او قول غالی آسر پرزد و رفت سه من صوت هست تصویر نیست تنبیه هست تقدیر نیست یه وهم خارج از عرف تکیده هست جرید چه به سبک رنگ صدا قصید شعر نامی و نام میگردم گمم تو خودم میگردم خلاف فرشته من خلاف شم میشه خلاف شهر من خلاف شهر در دید رس من نیست بینای من هست هدایتی غلط صدق راه منم صدق راه منم صدق راه منم صدق راه غلط صدق راه منم صدق راه منم سرفای پشت من مقصد دور قصر شاهزاده فرتوت به خودم رسیدم ایمان دارم من تو ماورای باورم سکوت نور لمس باور دارم باور داری نظارگر من هستی با ترس چشم دارم بینای تو نیست چشمان تو هم قدر من از هدایتی غلط صدق راه منم تعبی غلط ما پای من شعر حرفی سند ستیدگاه من بیگانه طرز این راز من ما دستان سرد خیال جوانی تلف در این راه راست رپ ارتش بود.